الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد مخک بیان شو د کافر او د سخت عذاب د سخت عذاب نه غوشو او بیا د غینه پس د مؤمنانو د پاره بیان شو د خیسته نعمتونو بیان شو ولهم اجر کریم دا بیان شو اوس بیان د دې کله نه کله سړی د پاره رکاوټ د دنیا ژوند شي د دنیا کاروبار شي و یاره ما سره موقع نشته چې په دین ځان پوه کړم هلته د دنیا کاروبار دی هلته کې پلانې کار دی پلانې کار دی ما سره د جمع د تلو وخت نشته زما سره د دین د خدمت وخت نشته دی څوک هم دلته کې دغه یم کنې ما به کړی وي قرآن مجید را پاسیږي او موږ ته د دې خپلې زندګۍ حقیقت بیانوي دا ستاسو د دنیا ژوند چې دا تاسو پې فخر کوي او دغه د دنیا ژوند د دین د کارونو لپاره رکاوټ جوړوي تاسو لږ دې دنیا ته سوچ وکړئ دا څنګه ده په انسان باندې په دنیا کې یو څو حالات راځي د هغه تمامو حالاتو الله بیان کوي وایي اعلمو پوه شی هلکه ځان ښه پوه کړئ اعلمو پوه شی انما الحیات الدنیا چې بېشکه ژوند د دنیا دا د دنیا زندگی او جون چې مونږ وایو د دین خدمت ته مونږ سره موقع نشته دی وزګار نه یو ښه پوه شی انما الحیات الدنیا چې بېشکه جون د دنیا چې دی لاعب هغه لوبې دی لاعب هغې لوبو ته وایي چې خلک یې کوي خو په ده کې په دې لوبو کې د ده څه مقصد او غرض نه وي ښه لکه ماشومان نه وي مدلي ماشومان چې لوبې کوي دا واړه واړه ماشومان بار روزي کورکې جوړ کړي کوټې جوړې کړي او بل څه جوړ کړي هېڅ مقصد یې نه په خټو کې لای لغړېږي هېڅ مقصد یې نه چې واپس راځي هغه هر څه روان کړي دغه لوبې چې هغې کې د لوبې کوونکي څه مقصد او غرض نه دا دغه دی ماشوم په اول کې دا کار کوي دا دغه دی نو ژوند د دنیا هغه لوبې دي و لهو ټوقې دي ټوقې لهو هم هغې لوبو ته وایي چې سړی د اصلي مقصد نه منې کوي خو بیا هم چې سړی کوي نو څه غرض یې پکې وي لکه دا نوجوانان نه دي دوی دا غونډس کې کوي کله بل څه کوي چې ورته وایي هلکه دا ولې وایي لږ ورزش کوو منډې وایي هلکه څه کوو ورزش کوو نو د هغوی پکې مقصد ورزش شي نو ژوند د دنیا دا لوبې دي او دا ټوقې دي و زینتن او دا ښایست دی ښایست اول چې ما وی سړی ماشومی دا د پنځو شپږو کالو وي نو د هغه دا دغه لعب لوبې وي په خټو کې هم غړه او په بل ځای کې هم غړه هېڅ مقصد یې نه بیا چې لږ رادغه شي راښه شي نو بیا دا شونډه لږه توره شي نو بیا هغه لهو وي غونډس کې کوي او بل څه کوي بیا ورپسې چې ځوان شي نو وزینتن ښایست بیا د خپلو جامو د ښایست خیال ساتي د سر د ویښتو خیال ساتي د بدن د ښایست خیال ساتي وزینتن او دا ښایست دی په وړوکوالي کې لعب شو چې بیا لږ په ښه بند باندې پوه شي بیا لهوه شوه او چې بیا ځوان شي که نه خیره سره ځوانیت او چرګې بانګ ووایي نو بیا وزینتن بیا څه وي زینت وي بیا خیره سره پینسې د خنګرو د نرښکته را ځوړندې کړي پیکې اړولي او کوږ اوږ رواني دا وتفاخرن او یو بل باندې فخر بینکم په منځ تاسو کې بیا چې سړی کاروبار تر اوسي نو په کاروبار کې بیا سړی کاروبار شروع کړي نو بیا په یو بل فخر کوي ما مړه زر روپۍ وګټلې تا څه ګټلې دي ما په پېښور کې بنګله واغشته تا څه کړي دي ما هغه د پوخ کور جوړ کړ تا څه کړي دي وتفاخر او په یو بل باندې فخر وي بینکم په منځ تاسو کې نو بیا ماما چې دی نو بیا د کور شي یا بوډا شي، نو بیا پې خلک ښځې چې دی په کور کې ماشومان لوبوي، نو بیا نه دی سني، نو بیا سي بیا د خپل مال په کثرت باندې فخر کوي. د دروازې مخې ته ناست دي، ماشومان لوبوي او په دې باندې کوي، زما زامونو دونه پیسې وګټلې او زما زامونو دومره کارونه وکړه او زما زامونو دونه لارۍ واغېستې، بس نه یې مانځه ته خبر یي او نه دین ته خبر یي. به دا دغه کوي و تکاثر، او هغه فخر یي په زیاتوالي، فی الاموال په مالونو کې، والاولاد او په اولاد کې. نو وی پوه شی انما الحیات الدنیا، بېشکه ژوند د دنیا چې دی لعب، هغه لوبې دي، و لهو، هغه ټوقي دي، و زینت، هغه ښایست دی، و تفاخر، او په یو بل باندې فخر دی، بینکم په منځ تاسو کې، و تکاثر، او هغه فخر دی په کثرت او په ډیروالي، فی الاموال په مالونو کې، والاولاد او په اولاد کې. خو عجیبه کار دا دی مدلی، هر سړی چې په کوم حالت کې دا د ځان دپاره غنیمت ګڼي، ماشوم چې په خټو کې لوبې کوي، دی وایي د دې نه ښکلی شی بل نشته. تاسو ماشوم د خټو نه راوباسئ، د لوبو نه را دغه کوي، جاړي، وایي که ښه شی دی نو همدا دی. نو بیا دا ماما چې لږ رابوټکی شي، رابوټکی، نو بیا ګورئ که ستاسو خیال یې په هغه تېر حالت باندې دی، بیا دغه پیمانه یي مړه څه کمه کړم، په خټو کې به مې لوبې کولې. نو بیا دا غونډس کې او دا کوي، که د دې نه منې کې، نو بیا دې څه کوي، په دې باندې دې خفه یي، وایي که قیمتي شی دی دا غونډس کې دي. بیا چې کله دې لږ ښه را دغه شي، نو بیا دې ځان باندې ګوتې متې وایي، او دی وایي د دنیا کمه کل سړی غونډس کوله بتلې، او په دې خاورو کې به لغړېدې، چېرته سبق په دې ویلې وې، بل څه به دې کړې وې. نو بیا دې په تېر ژوند دغی، بیا ټوله توجه څه ته کوي؟ زیب و زینت ته کوي. نو چې بیا کاروبار ته وځي، نو په کاروبار کې بیا دې په هغه تېر ژوند باندې خفه یي، مړه نوسې به مې پیکي غوړول، او په کوڅو کې به ګرځېدم، کار مې ولې نه کوو، روزګار مې ولې نه کوو. بیا چې دا ماما بوډا شي، نو د ده بیا لویه سرمایه سي، بس خپلو همزولو باندې فخر کول، د کثرت، زما زامونو دونه لارې دي، او زما د زامونو دونه بنګلې دي، او زما د نه د دین نه خبر یو، نه د بل څه نه، او په دې تېر ژوند دی دغه خپه چې د ماسې تېر کړی دی. ماماجي لکه څنګه چې په تېر ژوند ته خپه وي، داسې ګورې دا موجوده ژوند نه دی، دا به هم ختمیږي، او بیا به زه برزخ ته، او په دې به خپه یې. وایي د دنیا ژوند داسې دی چې دونه زر ختمیږي، که پوهیږي استاذ به وي پوه شي، او که نه پوهیږي نو د خپل ژوند ته وګورې، څو شپېته کاله د عمرو څنګه تېر شو. که مثل غیثن، دا دې په مثال د باران، د دې ژوند چې ډېر زر ختمیږي، دا دې په شان د باران، بارانونه وشي او دا تک شینکي او دا فصلونه وشي. عجب الکفار، چې هغه په تعجب کې واچوي زمیندارو له. کفار جمع د کافر ده، یو کافر په مقابله د مسلمان کې راځي، مشهوره معنی دا ده. خو ګوره یو کافر دغه ته وایي زمیندار ته، ځکه کفر په ټولو ته وایي عربی کې. زمیندار ماما هم دا تخمونه ځمکه کې دغه کوي که نه پټوي. عجب الکفار، چې په تعجب کې واچوي زمیندارو له. نباته شینکي داغې، خو چې یو څو ورځې تېرې شي، ثم یهیجو، بیا هغه اوچ شي، هغه شینکي بیا یهیجو، هغه بیا اوچ شي، فتراه، نو ته به وینې هغه مصفرن زیړ، مصفرن زیړ، ثم یکونو، بیا شي هغه حطاماً چوره چوره، بیا پې دا بادونه راشي او ویلوځي، دقسې وروره پړق او پړوک دی، او ځواني ده، او دا دی، او دا دی. آخر کې بیا به ما چې دی نو څه شي، بیا په ملا کوک شي، د پاسېدو بیانی، کله وایي زنګنونه مې خوږېږي، او کله وایي دا مې خوږېږي، آخر کې به پسې قبر کې ورخخ کی، هر څه ختم شي. قیامت کې حالات را روان دي، دوه قسمه حالات دي، هر سړی به د دې حالاتو سره مخ کېږي. و فی الآخرت، او په آخرت کې عذاب شدید، عذاب سخت دی، که کم و خلق و جون عباس تیر کلی نو داغوی با مخدچا سره دا عذاب شدید سره بی و مغفرتون او پاقی که مغفرت من الله دا اللہ نا که چا ایمان روڑی وی جون د شریعت مطابق تیر کلی اغوی تا با بخشش دا گناهونو وی و ردوان او داغوی دا پارا برزا دا اللہ و مل حیات الدنیا او ند جون دا دنیا چه دا منگ پی مغرور ایو الا متاع الغرور مگر دا سامان دا دوکی دی الکه که کامیابی غواره نراش دی کارونو تا دغو که تیزوالی او که سابقو رواندوالی او که تیزی او که سابقو رواندوالی او که تیزی او که الى مغفرت یو دس کارتا چه اغا سبب دا بخششی من ربکم دا طرف دا رفستاسونا الکه دسی اعمالو که زرزر چه پاغی باندی اللہ ستاسو گناهو نماف کی سابقو رواندی والیو که تیزیو که الی مغفرت یو دسی کارتا چه اغا سبب دا بخششی من ربکم دا طرف دا رفستاسونا و جنتینا او دسی کارونو تا چه اغا سبب دا جنتیو نن توی ما پا پیخور که بنگله دا اسلام آباد که می بنگله دا ما ماجی دا زان خبر نی الله تعال پا جنت که سون بنگله دا کلی دی سون محلون دا تیار کلی دی و جنت این او جنت تا عرضوها چه پلنوالی با داغی که عرض سمای پشان دا پلنوالی دا اسمانی والعرض و دزمکی دا بیل بیل بنیادم با دوم را جنتی لکه اسمان نوزمکا چه سر یوزه که او داغی سونه پلنلوان لده دا جنت تیار ده چا ده پاره او عدتو دا تیار کرده شوه ده للذین دا پاره دا غ خلکو آمنو بالله چاگوی سی ایمان روڑی پا الله و رسولیه او پا پیغمبرانو داغو ایمان هم دا الله فضل اعمال هم دا الله فضل او جنت تا داخلی دل هم دا دا الله فضل ذالکا دا جنت تا داخل دل چی دی فضل الله دا فضل دا اللہ دی یعطیه اللہ ورکی دا خپل فضل من یشاؤ حغ چاہتا چی دا اللہ خوخوشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاون دا فضل لوی دی دیزن دا معلوم شوا جنت دا اللہ فضل لی جنت تا چی سڑی داخلی گی دا اللہ پا کرم او دا اللہ پا فضل بداخلی گی دا اللہ پا هر چا نکی چه چا تی خوخش غیره کی مزاری استاز بانده چه سوال کرده چه دا دی زن معلوم شوا چه جنت تا داخلی دلو وای کنه دا سیدی بی فضل الله دا اللہ پا فضل دی خیال دی لیکن بلزه که رازی جنت تا چه اللہ پاک جنتیان داخل کی نولتا باوتا داسی وی بما کنتم تعملون نن تاسو تا دا جنت چه ملاو شویده دا پا عوض دا آغا خبرو که ملاو شویده تاسو تا چه کنتم تعملون چه تاسو بداغی عمل کو معلومی گی جنت انسان تا چه اللہ ورکی نو پا عمالوی ورکی دیزن دا معلومی گی چه پا عمالو نده پا فضل دا اللہ ده دا آغا بانده چه اعتراض کرده آغا بیاده ارخکولی جوابونه کرده خواسان جواب داده یو استاز جنت تا داخلی دل لی یو پا جنت که بیا اغا مقام حاصلی دل لی درجه چوتوی جنت تا داخلی دل بفضل الله دا دا اللہ پا فضل لی خوچه بیا جنت تا ورننوزی نو بیا علتا چتا تا کم زین ملاوی گی درجه نو اغا بیاسی بی پا اعتبار دا مالو سری کلا نا کلا د انسان د پاره د دین رکاوټ مصائب ګرځي تکالیف په ما بیمارم سبق ترانلم زوی می بیمارو سبق ترانلم لور می بیمار و سبق ترانلم دا مصیبتو دا مصیبتو الله دا غی بیان کوي ما اصحاب او بنه رسیږي یو بنیادم ته من مصیبت یو مصیبت ما اصحاب او بنه رسیږي من مصیبت یو مصیبت فی الارد پزمکا کی مصیبت راغی اچکالی را لیلی گرانی را لیلی نور بدامنی را لیلی نو او بن رسیگی آن یو مصیبت پزمکا کی ولا فی انفسکم او نپ نفسون استاسو کی کله نا کله وته بیمار شي، کله به درته زوی بیمار شي، کله به درته بل څه کورنۍ مشکلاتی. الا فی کتاب، مگر دا لیکلی شوی دی په لوح محفوظ کې، دا د مخکې نه لیکلي، دا د الله فیصله ده، بد پخوا نه لیکلي دي، پروا مه کوه. من قبل ان نبرأها، مخکې د پیدا کولو د هغې نه. من قبل ان نبرأها، مخکې د پیدا کولو د هغې نه. دا ها ضمیر چا ته راجع کې؟ که دا ځمکې ته راجع کې هم صحیح ده. دا مصائب په لوح محفوظ کې الله لیکلي دي، خو مخکې د پیدا کېدو د ځمکې نه. که دا خبره نفسونو ته راجع کې هم صحیح ده، دا نفسونه لا پیدا نو، دا خلک لا پیدا نو چې دا لیکلي شوي دي. یا مراد د دین هم دا مصیبت شو، دا مصیبت لا ما پیدا کړی نو، د مصیبت د پیدا کېدو نه مخکې دا فیصلې شوي دي. ان ذلک، یقینا دا خبره چې د علی الله په الله باندې یسیر اسانه ده. الله د دې خبرې دغه دله ځکه درکړه، دا مصیب مخکې نه لیکلی شوي دي، که ته هر څوک په تا باندې به دا راځي. وی لیکئ لا تعصو، د دې دپاره چې تاسو خفګان ونه کړئ. علی ما فاتکم، په هغې چې کوم ستاسو نه فوت شوي وي، مال دنه لاړ، بل څه دنه لاړل، چې خفګان پې نه کړئ، بس دا د الله د طرف نه لیکلې وه. ولا تفرحوا، او نه تاسو بې ځایه خوشحالي وکړئ. بما په هغه نعمتونو آتاکم، چې الله درکړي دي تاسو له مصائب د ته ورسېدل، صبر کوي، تکالیف او خوشحالۍ د ته ورسېدې، مستي نه کې، ډزې نه کې، غوبلې نه کې، په هغې باندې د الله شکر ادا کې. والله، الله پاک اکثر ما وی چاته خوشحالۍ او نعمتونه یې واده پې راشي، نو هغه نخرې کوي چې دنیا وته حیرانی، الکه تکبر کې ته ګوره، او تکبر او فخر کوونکي هغه د الله خوښ نی. والله، الله پاک شه دی لا یحب، هغه محبت نه کوي، کل مختال، د هر متکبر سره، فخور چې هغه فخر کوونکي وي. نن مونږ په واده کې دونه ډزې وکړې، او مونږ په واده کې نن دانه میلمانه رالل. نلذینا، هغه فخر کوونکي مدلی چا کې چې اکثر تکبوري ګورې، هغې کې سخاوت نیخه ته متکبره، فخر کوونکې سخی سړی نه دی. سخی سړی به دنیا ولګی، او به لګی، او بې لګی، چې تپوس دی کې مونږه څه کړي دي چا سره. شوم سړی چې دله دوه پیسې درکړي، که نه سل روپۍ درکړي، نو درې کاله به درته یادوي چې هغه پلانی کې مې چې سلګون درکړی، او هغه پلانی کې تا پیسې وکړه. وی والله، الله پاک شه دی لا یحب، هغه محبت نه کوي، کل مختال، د هر متکبر سره، فخور چې هغه فخر کوونکي وي. نلذین، هغه فخر کوونکي، یبخلون، چې هغوی شموالی کوي. ما وی دا خلک په خپله هم شموالی، خو چې نور خلک سخاوت کوي، د نورو خلکو په سخاوت هم د دوی زړه چوي. ویأمرون الناس، او هغوی امر کوي نورو خلکو ته هم بالبخل، په شموالي. هلکه دا د دین خبرې دي، که چا ومنله د دنیا او د آخرت سعادت. ومن یتوله، او کم سړی چې وګرځېده دا د قرآن دعوت یې ونه من، فان الله، یقینا الله، هو الغني الحمید، هغه بې پروا دی زموږ نه، صفت کړی شوی دی په خپل کارونو کې. بیا د ترغیب اتباع د رسول ته، لقد ارسلنا، یقینا راولیږل مونږه رسولنا، پیغمبران زمونږه، بالبینات، سره د دلایلو واضحه، راولیږل مونږه خپل پیغمبران، بالبینات، سره د هغه دلایلو واضحه. وانزلنا، او مونږ راولیږه معهم الکتاب، د هغوی سره کتاب، موسی علیه السلام سره بیل کتاب، داود علیه السلام سره بیل کتاب، عیسی علیه السلام سره بل کتاب، رسول الله سره بل کتاب. دا مې راولېږه، والمیزان، او عدل او انصاف، دا مې راولېږه چې ګورې عدل کوي، انصاف کوي. والمیزان، او ما راولېږه عدل او انصاف، دا سله، لیقوم الناس، د دې دپاره چې ودرېږي خلک، بالقسط، په عدل او په انصاف. یو خو ګوره، کوم سړی چې عدل او انصاف نه کوي که نه، او ظلم او زیاتی کوي، نو بیا مې وله ډانګ هم رالېږلی دی، ډانګ وانزلنا الحديد او من پیدا کړی دا اوسپنه دا انزلنا معنی کوي پیدا کول وانزلنا الحديد او منګه پیدا کړی دا د دوی دپاره څه اوسپنه فیه بعث شدید چې په دې کې د جنگ سخت چاقو ته جوړ کا چاړه ته جوړ کا ټوپک دې جوړ کا او دا راواله دغه خلکو خلاف استعمال کا چې څوک د دین خلاف کوي خو یوازې دا نه چې بس تاسو اوسپنې له دې طرف ته توجه ورکوئ چې وسلې نه د اوسپنې نور هم دغه دي دا ماشینونه ته جوړوئ لارۍ ته جوړوئ کارخانې ته جوړوئ و منافع او نورې فایدې للناس د خلکو دپاره دا مې راولېږل دا وسله او دا هر څه دا د ډېرو پیدو دپاره ولیعلم الله او چې الله ښکاره کړي من ینصره هغه څوک چې څوک د الله د دین امداد کوي ولیعلم الله چې ښکاره کړي الله من ینصره هغه څوک چې هغه د الله د دین امداد کوي د الله د دین امداد کوي ورسله د خپلو پیغمبرانو مثلا دقه اوسپنه ورسره ده وسله او الله حکومت ورکړی دی او د حکومت د اختیاراتو دانه دغسې ده وسله ورسره ده او چې څوک د دین خلاف کار کوي دا غوټه خوله وله وهي چې ولې دا کوي زمونږ خو بیل سوچ دی خو ګورې د دین دپاره د دین د خدمت دپاره د دعوت و تبلیغ دپاره ګورې بنیادي څیز هغه حکومت دی ښه زمونږ ډېر خلک داسې چې هغه یریږي وایي مونږ نه حکومت غواړو نه بل څه غواړو مونږه دا کوو مونږ دا کوو هلکه چې حکومت نه غواړې قرآن مجید نظام به څنګه راولې ولې په دین کې لوی شی څه دی د قرآن نظام عدل به څنګه راولې انصاف به څنګه راولې دعوت او تبلیغ به څنګه کوي یو خو سوال دی ما درته ویلی یو دی دعوت او تبلیغ یو سړی د جمعې وخت کې دوکان کولاو کړی دی ته به هغه ته څنګه وایي چې دا دوکان بند کا نا خو چې درسره حکومت وي او ټق وله ورکړې چې بند کا که نه بندی جیل ته بوزه ښه ولیعلم الله او چې ښکاره کړي الله دې دنیا ته من ینصره هغه څوک چې څوک امداد کوي د دین د الله د الله د دین امداد کوي ورسله د پیغمبرانو دغه بالغیب په غیبه باندې په غیب نه جنت لیدلی دی نه بل څه لیدلی دی خو د الله د کتاب او د رسول الله باندې یقین دی او دا کوي ان الله یقینا الله قوی هغه طاقتور دی عزیز غالب دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تهم وترزقنا واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعوك يا الله تزمن رضاش خدا يخبل فضل وكرم فمن باندوك رب اخبل توفيق زمن سر شامل حال كد اخبل عظيم كتاب صحيح ويا رب زمن نصيب وغرد رب اخبل خوك پیغمبر علیه الصلاة والسلام فحديث بان صحيح ويا كي رب الالهیت زمون نصیب وګرځي اخلاص راکړي خدای د نامې د دې کونینه رب ته زمون حفاظت وکړي رب د قرآن خیر او برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي په آخرت کې هم راته راکړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمون الله تعالی په خپلو بچو په خپلو کشرانو باندې خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر ورکړي برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان سره زمونه الله نصیب وګرځوي د هر قسم پریشانو د حادثو نه الله پاک حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي څه ملګري دي د هغوی بچیان بار دي هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله ورته خوشحاله کامیاب راولي کم کسان چې په عمرو کې دي هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی د هغوی هغه اعمال قبول کړي صحیح سالم خپل وطن ته الله راولي وصلی الله تعالی اختلا وینن راځي.